қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бәрге сені болма, болма. Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бәрге сені болма, болма. Сүйіл кеймес, кеуіл сүйемес. Жүрекке жиып алып, бір өзен тыйу емес. Сондықтан сен мені сез, тұрғанда орнында ес. Бұндай сезім жүрегінде әрдайым бола бермес. Теңіз болсам толқын болып толғанасың ба? Көгім болсам жұлдызым боп жаналасың ба? Тауым болсам еңшіліңді шығаласың ба? Жаным сүйген жалғыз адам бола аласың ба? Сезім болып тек өзіме арналасың ба? Тағдырыңнан тура жолын табаласың ба? Бұл өмірдің күтіп тұрса шекарасында, мені менен ең соңына бараласың ба? Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама, болама. Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама, болама. Мен сезімімді жүрекке салып алып, алсам мен саған барып, арманым орындалып. Боламын ба бақытты жан, жаныңда сенің қалып. Теңіз болсам толқын болып толғанасың ба? Көгім болсам жұлдызым боп жаналасың ба? Тауым болсам еңшіліңді шығаласың ба? Жаным сүйген жалғыз адам бола аласың ба? Сезім болып тек өзіме арналасың ба? Тағдырыңнан тура жолын табаласың ба? Бұл өмірдің күтіп тұрса шекарасында, мені менен ең соңына бараласың ба? Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама, болама. Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама, болама. Қолымызда болашаққа екі жолдама. Екеумізге ең керегі болды сол ғана. Өзіменен алып кетсем бірге сені болама, болама.